کہتی تھی زینب اے میرے شیرو، کہتی تھی زینب میرے دلے رو، آنو محمد میرے، آنو محمد، خواب یہ زینب کا تھا، چاند ستارے میرے، ماموں پہ ہوں گے فدا، گود کے پالے میرے، خواب یہ سچا ہوا، سر میرا اونچا رہا، کونے کو شہ پر فدا، لال میرے شیر میرے چاند میرے، آنو محمد میرے، جعفر تیار کے خون کے عکاس ہو، حسن میں اکبر ہو تم، جوش میں عباس، جنگ کے میدان میں، موت کے ارمان میں، سایہ قرآن میں، ایسے اٹھو ایسے بڑھو، موت پہ تم ٹوٹ پڑو، آنو محمد میرے، آنو محمد، ہاں میری تاکید پر دھیان تمہارا رہے، جا کے لب نہر بھی پیاس گوارا رہے، دودھ نہ بخشوں گی میں، منہ بھی نہ دیکھوں گی میں، شیر کی بیٹی ہوں میں، وعدہ کرو آؤ چلو چپ نہ رہو، آنو محمد میرے، آنو محمد، مانا کے پیاسے ہو تم، پیاس پہ قابو رہے، شیخ علمدار کی ساتھ میں خوشبو رہے، بس ہے تمنا میری، لاج رہے خون کی ہے یہ وصیت میری، کھاؤ قسم جاؤ حشم ہوگا نکم، آنو محمد میرے، آنو محمد، کون یہ کہنے لگا بھائی محمد سنو، ایک طرف میں بڑھوں ایک طرف تم بڑھو، جنگ ہو فوجے ستم، جنگ کریں ایسے ہم، مامو ہمیں دے علم، دیکھیں ہمیں اما کہیں جیتے رہے، آنو محمد میرے، آنو محمد، دونوں جری جنگ کو صورت آندھی بڑھے، نانا علی کی طرح موت پہ حاوی رہے، مل کے جو حملہ کیا، میں مناؤں میں سرا، ایک میں زم ہو گیا، تیغِ علی ایسے چلی دھوم مچی، آنو محمد میرے، آنو محمد، دیکھ رہی تھی جو ماں خیمے کے در پر کھڑی، ساتھ وہیں تھے کھڑے حضرت عباس بھی، بھائی بہن شاد تھے، صاحب اولاد تھے، وارث اجداد تھے، کہنے لگے خوب لڑے شیر میرے، آنو محمد میرے، آنو محمد، لڑتے کہاں تک بھلا، پیاس کے مارے ہوئے، جلتی ہوئی خاک پر دونوں تڑپنے لگے، بھائی سے کہنے لگی، فخر سے بنتے علی، سرخ رو زینب ہوئی، صدقے تیرے بھائی میرے لال ہوئے، آنو محمد میرے، آنو محمد، دونوں محمد نہ تھے وہ در نایاب تھے، سرور و ریحان وہ واقف آداب تھے، حکم جو ماں نے دیا رخ نہ کیا نہر کا، پیاس کا صدمہ سہا ماں نے کہا شکر خدا ہوئے فدا، محمد میرے اور محمد میرے